Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Referendum o metropolii warszawskiej wstrzymane przez wojewodę mazowieckiego. Sprawdzę, czy uchwała w sprawie plebiscytu jest już zgodna z prawem. Donald Trump zapowiada większe wydatki na obronę. Amerykańska armia ma dostać spory zastrzyk pieniędzy. Pomóc może odpowiednia dieta. Za chwilę w serwisie o naturalnych sposobach na walkę z cukrzycą. Najpóźniej 9 marca będzie wiadomo, co dalej z referendum w sprawie powołania metropolii warszawskiej. Na razie wojewoda mazowiecki sprawdza, czy uchwała radnych o zarządzeniu plebiscytu w Warszawie jest zgodna z prawem. Jednocześnie wstrzymane zostało wykonanie uchwały o referendum dotyczącym zmiany granic stolicy. Rzecznik rządu Rafał Bochenek nie widzi w tym działaniu nic nadzwyczajnego. Wojewoda może uchylać akty prawa miejscowego w ściśle określonych warunkach. Jeżeli oczywiście przesłanki zaistniały, no to wojewoda oczywiście, jak rozumiem, skorzystał ze swoich kompetencji. To też nie podlega raczej dyskusji. Autorzy tej ustawy wielokrotnie mówili, że będą chcieli tę ustawę bardzo szeroko konsultować ze społeczeństwem. Ja tutaj nie widzę niczego nadzwyczajnego. Na pewno szeroka dyskusja w tej sprawie będzie. Władze Warszawy mają prawo wnieść skargę do sądu na postępowanie nadzorcze wojewody. Radni Platformy Obywatelskiej zapowiadają, że zrobią to, jeśli wojewoda Zdzisław Sipiera wyda negatywną decyzję w sprawie referendum. Jego działania krytykuje wiceszef klubu Platformy Andrzej Halicki. Pomimo tego, iż sam wojewoda deklarował zasadność podjęcia takich uchwał, które dotyczą konsultacji społecznych i referendów, widać wyraźnie, że ma rozkaz polityczny. Nie da się zablokować głosu warszawiaków. Na początku lutego do Sejmu trafił projekt ustawy autorstwa PiSu przewidujący, że do stolicy przyłączonych zostanie 30 okolicznych gmin. Zaraz potem Rada Warszawy podjęła uchwałę o referendum w sprawie metropolii, które miałoby się odbyć 26 marca. Dwa lata temu uwięził, zgwałcił i oślepił 23-letnią mieszkankę Gniezna. Wczoraj poznański sąd skazał mężczyznę na 20 lat więzienia. To najwyższa kara, jaką mógł orzec. Za groźby Grzegorz P. ma zakaz zbliżania się i utrzymywania kontaktów z kobietą przez 15 lat, z jej rodziną przez 5 lat. Zakaz zacznie obowiązywać dopiero jak wyjdzie z więzienia, mówi pełnomocnik pokrzywdzonej Radosław Szczepaniak. W mojej ocenie i tak ten wyrok, pomimo że jest najwyższy z możliwych na gruncie niniejszej sprawy, no nie jest współmierny do tego, co oskarżony uczynił. Żadna kara nie przywróci mojej klientce zdrowia. No niemniej jednak orzeczona kara długoterminowa może przyczynić się do tego, że oskarżony już nigdy więcej nikogo nie skrzywdzi. 23-letnia kobieta nigdy już nie odzyska wzroku. Wyrok nie jest prawomocny. Donald Trump chce rekordowo podnieść budżet Pentagonu. Wydatki obronne Stanów Zjednoczonych mają zostać zwiększone o 54 miliardy dolarów. Jednocześnie amerykański prezydent zapowiada cięcia w pozostałych resortach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Propozycja zwiększenia budżetu Pentagonu o 54 miliardy dolarów oznacza wzrost wydatków obronnych Stanów Zjednoczonych o 10%. To jest kamień milowy, przesłanie do świata, że w tych niebezpiecznych czasach Ameryka będzie silna, bezpieczna i zdeterminowana. Donald Trump dodał, że amerykańscy żołnierze muszą mieć narzędzia do odstraszania potencjalnych wrogów, a gdy będą musieli walczyć, to by mogli jedynie zwyciężać. Wzrost wydatków obronnych będzie zrównoważony i sfinansowany przez cięcia i oszczędności w innych sferach działalności rządu federalnego. Osiągniemy więcej, ale niższym kosztem. Podkreślił Donald Trump, który swoje priorytety budżetowe przedstawi podczas wystąpienia przed połączonymi izbami kongresu. Niedługo potem Biały Dom prześle do parlamentu projekt ustawy budżetowej. Mniej kalorii, większe szanse na naturalne leczenie cukrzycy. Lekarze mówią, że jest epidemią współczesności. Według specjalistów do roku 2035 na świecie może zachorować nawet 600 milionów ludzi. Odpowiednia dieta, jak potwierdzają kolejne badania, może poprawić funkcjonowanie trzustki. Eksperyment prowadzono na myszach. Poddawano je diecie przypominającej post. Amerykańscy badacze sugerują, że u człowieka odpowiednikiem byłoby 5 dni diety dostarczającej około 1000 kalorii dziennie. Chodzi o minimalną ilość białek i węglowodanów i stosunkowo dużo tłuszczów nienasyconych. Po 5 dniach takiej głodówki myszy mogły jeść co chciały przez 25 dni. Zdaniem autorów badań opublikowanych w piśmie Cell w ten sposób zaczęły się w trzustce odradzać komórki typu beta, to one odpowiadają za regulację poziomu cukru. Wcześniejsze brytyjskie badania na ludziach wykazały, że drastyczne ograniczenie kalorii do 600 dziennie może tymczasowo wyleczyć chorych z cukrzycy. Eksperci przypominają, że taką głodówkę należy prowadzić pod kontrolą lekarza. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. co ja mam w prognozie pogody ciekawego, ale to na koniec. Dziś w północnej połowie kraju pochmurno i deszczowo, ale możliwe większe przejaśnienia. Na wschodzie i południowym wschodzie pogodniej bez opadów. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach na południu i południowym wschodzie do 65 km na godzinę, w Karpatach do 90, a wysoko w Tatrach do 130. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 986 hektopaskali. No i teraz ciepło będzie, nawet bardzo ciepło. Od 7 stopni w Trójmieście i Koszalinie, zaczynamy od 7. 9 w Szczecinie, Poznaniu i Olsztynie, 11 w Łodzi i Białymstoku, 13 w Opolu i we Wrocławiu, 15 w Warszawie, Katowicach i Rzeszowie, do 17 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Aktualne notowania giełdowe z Polski i ze świata. Kursy walut, najnowsze informacje finansowe i gospodarcze, które dotyczą także państwa. Wiadomości ekonomiczne w Trójce. Już dziś po 7.30 i po 17.30. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Autopromocja. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Good enough for me and my Bobby McGann. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day I'm near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby McGann. La da da, la da da da, la da da da da da da da. La da da da da da da da, Bobby McGann. La da da da da da, la da da da da da, la da da da da da, Bobby McGann. I can't come on, and the bubble on, and the No takie mam wrażenie, że bardzo przyjemnie rozpoczęliśmy, jeśli można tak powiedzieć. Kłaniamy się. Poranna audycja, 11 minut po 6. Mówimy dzień dobry, poranna zmiana. Życzymy miłego dnia, ciepłego, udanego i odpowiadamy na zapotrzebowanie pana Tomasza, który informuje, że nie powiedział pan, jaka pogoda na południowym zachodzie i co? I ludzie w kropce są u nas. I jak się ubrać? Jak żyć? A więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, żeby państwo w tej kropce nie tkwili, informujemy, że będzie pochmurno, z przejaśnieniami, bez opadów, 13 stopni. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Brawo, oczywiście. Czasem sobie człowiek musi od samego rana pokrzyczeć. 227 trójek, Piotr Łodej przy telefonie. Czeka na rozmowę z państwem. Komputer także przygotowany. Ranek małpa polskieradio.pl 71335. Kwadrans po 6. A dziś... Zapraszamy do trójki. Dziś w audycji porannej, a no właśnie, o czym mówić będziemy. Ważny bieg, nie wiem czy państwo się orientują, ważny bieg przed nami w Lahti. Justyna Kowalczyk będzie walczyła o... No nie, dobrze, po prostu będzie walczyła na Mistrzostwach Świata, tak powiedzmy. Michał Gąsiorowski jest na miejscu, rozmawiał z panią Justyną. O czym rozmawiali, jak to wszystko wygląda, połączymy się z Michałem i nam o tym opowie po 7.35. A poza tym ciekawe informacje ze świata. Nie takie z pierwszych stron gazet, to państwo wiedzą, będzie oczywiście z Rosji. Jeśli честно, ja principalnie słyszę, że nie zjem. Powiem szczerze, w całości jej nie zjem, ale przynajmniej połowę da się. Drodzy naśladowcy, pamiętajcie, że musicie zjeść nie mniej niż pół talerza zupy, niekoniecznie tłustej, na cztery strony formatu A3. Cztery strony formatu A4. A3. No właśnie, proszę pamiętać. O co chodzi? Proszę się przekonać. Po 6:35 Marcin Gutowski zebrał te takie ciekawe, niekoniecznie z pierwszych stron gazet, informacje. Poza tym oczywiście kalendarz. Choć luty próbuje się cyklicznie wydłużać, to i tak jest wyraźnie krótszy od innych miesięcy, przez co zawsze kończy się tak jakoś wyjątkowo znienacka. I to właśnie ten nienacek dzisiaj nadejdzie. I luty weźmie i się skończy. No, tak to będzie. Łukasz Błąd, to mniej więcej za pół godziny i troszkę. A poza tym oczywiście za godzinę pytania z kosmosu. Ważny temat. W porównaniu z innymi zwierzętami rzeczywiście ludzie mają bardzo słabe owłosienie. Owłosienie, które nie rośnie całe życie. Jest tylko jeden wyjątek i to jest głowa. I to nie u wszystkich. Warto o tym też pamiętać. Temat ważny, ale też drażliwy. Numer telefonu znany, no i właśnie sobie o tym dzisiaj porozmawiamy. Muzycznie będą brawa. Woke up wrong side of the bed, baby, it's my birthday. One more year closer to death, couldn't be a worse day. That smile ain't nothing to you, you make it look so easy. I walked up in here trying to buy a can of beer, walked out with a case of wine. I like it when you smile. I like it when you look me up and down and say, boy, have you got the time. I like it when you smile. Just a little thing like that can put a spring up in my stride. I don't mind once in a while, take advantage of me. Go ahead, go the extra mile, but then you don't have to love me. Come on, say have a good day, and you really mean it. I try to pretend again and again, waiting for luck, but I never know when. Sleep on the floor when I stay at my friends, always wake up angry. I like it when you smile. Ooh. I like it when you look me up and down and say, boy, have you got the time? I like it when you smile. Mm-hmm. Just a little thing like that can put a spring up in my stride. My feet, baby, make me walk a while. Can I get your attention? The way you got mine. Can I get your attention? Listen, baby, when you smile like that, I guess if I got what the feeling was like, you gave me a spike in my heart rate. You're an emotional defibrillator, but greater. Waiter, I'll have another one of those. I'm really not trying to impose myself, but you made me juxtapose myself, expose myself. Just give me a minute to compose myself. I like it when you smile. I like it when you look me up and down and say, boy, have you got the time? I like it when you smile. Just a little thing like that can put a spring up in my stride. Yeah. I like it when you smile. Hey. I like it when I play you cool and then you burn me like a blazing fire. I like it when you smile. I like it when you do. I like it when you do. Brawo, brawo, pan Harry Konik Junior. 20 minut po 6, o, jeszcze tu słuchacz dopytuje z samego rana. Czy o Oscarach? Nic dzisiaj nie będzie. Mamy coś tam o Oscarach? Na pewno mamy, zaraz zobaczymy. No czy ten Harry Konik Junior mnie jakoś tak... Ale co, dobrze, niedobrze? Nie, no to jakoś tak wiosenny. Wie o Koniku, a jak się postarasz na przykład. No. O, kochany. No ja rozumiem, ja rozumiem. Z nazwisk nie, no ale... No właśnie. Ale Junior jednak. No dobrze. Pan pyta pana o Oscary. No jakoś nie bardzo chyba tutaj, proszę pana. Tak, to nie o tym, nie o tym, nie o tym, nie o tym. I tu nie o tym. I tu nie o tym. Tam? Jest Triumf w cieniu skandalu. To jest tu Rzeczpospolita. Chyba o tym, tak, o tym. No dobrze, ale to nie jest właściwie najważniejszy tekst na stronie pierwszej. Tracisz, jak na lokacie pisze dziś Rzeczpospolita, inflacja zjada oprocentowanie oszczędności w bankach, odsetki jednak nie wzrosną, pisze ten dziennik na pierwszej stronie. I to nie są dobre informacje. O tym, że uszczelnią abonament RTV, radiowo-telewizyjny, pisze Gazeta Wyborcza. Sieci kablowe i platformy satelitarne będą musiały przekazać Poczcie Polskiej dane o klientach i jeśli ktoś nie płaci abonamentu, dostanie wezwanie do zapłacenia 22,70 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Tyle samo co dzisiaj. I to jest chyba najważniejsza informacja. Oscary też obok. Tak, tak, są. Triumfuje wielki, mały film Moonlight. Szczegóły największej wpadki w historii Oscarów też Wyborcza nie szczędzi szczegółów. Co tu jeszcze? Tak, rząd zmieni 500+, skoro już o pieniądzach. Poznaliśmy pomysły Ministerstwa Rodziny, pisze Fakt. No to i państwo je poznają. Tylko proszę mi dać chwilę. Policja zabrała Durczokowi broń. To już Super Ekspres na stronie pierwszej. Donosi także o tym, że jest list gończy za Zbigniewem Stonową. I o tym, że no i chyba to jest, to może być informacja dnia. No nie? Proszę, proszę, bo ja... Artysta pojednał się z zespołem po 20 latach. I tutaj zostawiam cię na razie, zagadka taka. Polak zaczął mięsną ucztę. Z połączenia trzech firm powstaje gigant z miliarda obrotów. Zbigniew Dworakowski ma jednak apetyt na więcej. O apetycie w Pulsie Biznesu. O końcu tajemnicy bankowej. Dziś sporo o tych pieniądzach. Polski podatnik nie ukryje majątku za granicą, a zagraniczne w Polsce. Urzędnicy ze 101 państw wymienią się informacjami o stanie kont obcych rezydentów. A jaki cwaniak, a jaki cwaniak. Już wpisuje, pojednał się po... I wujek Google pomoże. Zobaczymy. O trudnym powitaniu Polaków na wschodzie. Teraz poważnie nasz dziennik na stronie pierwszej. Ślimaczą się prace nad ustawą repatriacyjną. Są pomysły, by objęła ona Polaków tylko azjatyckiej części ZSRS. Pisze nasz dziennik na swojej pierwszej stronie o prawdziwym obliczu prowokatorów w podtytule Smoleńsk, Matka i Sutener. Dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Taki tytuł. O co chodzi? Opowiem państwu po siódmej. Już wiesz? Nie. Jakby ci tu podpowiedzieć? Zanudź. Onali, olelila. No nie pomagasz mi. A no, proszę nie pana. Nie chcę się martwić, ale nie ułatwiasz. Dodam tak, twój syn bardzo lubi ten zespół. Jaka ga? No? Czerwone gitary? Ta. Tak? Zgadłem. Pan Seweryn. No proszę. Się pojednał. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Nie, no nie ma za co. Olelali nie znasz? Ja pójdę, poszukam. To idź, idź. Shout if you will, but that just won't do. I for one would rather follow soft eruptions. I'll take the easy line. Another sip of wine. And if I ignore the face you wore, it's just a way of mine to keep from flying colors. Down, it's all so second rate. you see it still won't do. With my colors on, I can be just as bad as you. Have I had a glass too much? Did I give a smile to you? Did our friends all catch the needle match? Did we want them to? We act our part so well, like we wrote the play. All so predictable. Kolega się bardzo zaczytał w sprawie tego pojednania. No to jest dobre pieniądze są do zarobienia, pisze Super Express. Nawet 200 tysięcy dolarów na koncertach dla Polonusów na całym świecie. 28 minut po szóstej. Well, I was cruising down the road about 75 when this Polish man put right up next to me. He said, boy, you know you're lucky that you're still alive. What you're doing is plain to see. Though your breath still stinks, and I can tell you've been drinking. You took me down to jail, that's what started me a thing. Gonna put a bar in the back of my car, we'll drive myself to drink. Well, you know, ever since I was about 10 years old, I've been drinking everything I could hold. But the only time I couldn't get enough of getting cold, I was cruising on down the road. Now my motor's been humming, baby, I've been thinking. There's one more thing to stock my heart right licking. Gonna put a bar in the back of my car, we'll drive myself to drink. You don't ever wanna know when I'm running around, trying to put their feet flat down on the ground. If you'll only put a little ice in my cup, I'm gonna move it up straight on up. Yeah, my mama and my papa said you better watch your step, make sure you don't drink when you drive. But unless I can slide a couple shooters down my lips, I really don't feel like I'm alive. Yeah, my mind gets hazy, my heart starts sinking. I'm allowed to do my fair share of drinking. Gotta put a bar in the back of my car, we'll drive myself to drink. Musimy przerwać, ale tutaj, jakie ładne zdjęcie od pani Grażyny, bardzo dziękujemy. Słońce wstające nad Głogowem. Piękne, po prostu jak z filmu, jak z kina. Nadawałoby się. Po szóstej już jest, 30. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Jacek Sariusz-Wolski za Donalda Tuska. Financial Times twierdzi, że Polska bada możliwość zastąpienia byłego premiera na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej przez eurodeputowanego PO. Poufne rozmowy w tej sprawie miała prowadzić z politykami z krajów członkowskich Unii premier Beata Szydło. Te informacje nie potwierdza szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Beata Kempa w TVN24 nazwała doniesienia brytyjskiego dziennika spekulacjami. Napad na bank w mieście Szwed, leżącym nieopodal polsko-niemieckiej granicy. Lokalna prasa informuje, że do banku wszedł 28-letni mężczyzna narodowości irackiej. Zagroził pracownikowi nożem i zażądał pieniędzy. W oddziale Sparkasse przebywało w tym czasie 6 pracowników. W ciągu kilku minut przed budynkiem pojawiła się policja, ale nie musiała interweniować. Napastnik został obezwładniony przez jednego z pracowników banku. Od jutra rosyjski rubel stanie się oficjalnym środkiem płatniczym w Ługańskiej Republice Ludowej. Tak zapowiedziały władze tej samozwańczej republiki na wschodzie Ukrainy. Separatyści tłumaczą, że większość transakcji na ich terytorium i tak dokonywana jest właśnie w rosyjskich rublach. Wcześniej szef ługańskich separatystów wspólnie z szefem Donieckiej Republiki Ludowej zagrozili Kijowowi, że przemysł na kontrolowanych przez nich terenach przeorientowany będzie na rynek rosyjski, jeśli ukraińskie władze nie doprowadzą do zakończenia blokady towarowej separatystycznych republik. Od miesiąca ukraińscy weterani walk na wschodzie blokują połączenia kolejowe z terytoriami opanowanymi przez separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To wszystkie informacje w skrócie. Serwis w Trójce pełny o 7:00. Zapraszamy. Dziś na południowym wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno, z większymi rozpogodzeniami, ale możliwe też postępujące od zachodu opady deszczu. Wiatr umiarkowany i dość silny, na południu i południowym wschodzie porywisty nawet, a temperatura bardzo przyjemna, od 7 stopni w Trójmieście i Koszalinie, 13 w Siedlcach i Jeleniej Górze, do 17 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z salonu T-Mobile mówi Dominik Strzelec. Jeśli macie Państwo firmę, najlepsze oferty czekają na Was tu. Smartfon RI dla firm. Super smartfon Sony Xperia XZ za złotówkę na start i 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Tylko w T-Mobile dla firm. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Tylko we wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 25,5 minuty będzie siódma. Wiadomości skądinąd za chwilę. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą organizmy piękne. Zostawiam gdzieś w tyle nie chcę otwierać. organizmy piękne. Piękne wschody słońca państwo przesyłają na ranek@polskieradio.pl. Bardzo dziękujemy i z tego co widzę, sytuacja nad Głogowem jest bardzo rozwojowa, ale to naprawdę bardzo rozwojowa i bardzo filmowa. Mówiłem o tym, że jak z filmu, a tu się okazuje, że nie, że z szóstego piętra. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut i pół nawet będzie siódma. Jak się kończy luty na świecie? A tak jak się zaczynał, nietypowo. I o tym Marcin Gutowski. Na początek Ukraina. W tamtejszym parlamencie pojawił się nowy uczestnik obrad, a właściwie atrapa uczestnika. No, wielu uczestników. Jeden z deputowanych na pustych miejscach w sali obrad sadza puchatą szarą maskotkę z dużym brzuchem i długim nosem, relacjonuje nasz kijowski korespondent Paweł Buszko. Deputowany Borysław Bereza wyjaśniał, że czekacz, czyli po ukraińsku poczekun w Radzie Najwyższej, to protest przeciwko lenistwu i niewywiązywaniu się ze swoich obowiązków przez deputowanych oraz ukraiński rząd. Jak napisał, w dniu, kiedy czekacz zawitał do parlamentu, swoją obecność w Radzie Najwyższej zarejestrowało 322 deputowanych, a faktycznie obecnych na sali było nie więcej niż 150. Czekacz, tak jak większość Ukraińców, czeka na obecność i pracę deputowanych, oświadczył Borysław Bereza. Jak dodał, czekacz czeka też na dobre działania rządu. Cierpliwości ma dużo, ma również dużo czasu w odróżnieniu od samej Ukrainy. Tymczasem po sąsiedzku na Białorusi konsekwencje swoich decyzji musiał przełknąć i to dosłownie. Dziennikarz sportowy Wiaczesław Fiedorienkow, piszący dla gazety Presbal Fiedorienkow podczas konferencji prasowej, przyznał, że mylił się zapowiadając, że hokejowa drużyna Dynama Mińsk nie awansuje do fazy play-off kontynentalnej ligi hokeja, po czym wszedł za stół prezydialny i zaczął jeść wydanie gazety, w której opublikował swoje przewidywania. Dla ułatwienia rozmoczył jednak wycinki w zupie, a konkretnie w rosole. No, jeśli czesno, da. Jeśli czesno, ja principalnie szósetki nie zjem. Powiem szczerze, w całości je nie zjem, ale przynajmniej połowę da się. Drodzy naśladowcy, pamiętajcie, że musicie zjeść nie mniej niż pół talerza zupy, niekoniecznie tłustej, na cztery strony formatu A3. Cztery strony formatu A4. A3. W Mołdawii, która też przed laty była sowiecką republiką, wykorzystują papier do zupełnie innych celów. Tamtejsi artyści postanowili unaocznić mieszkańcom Kiszyniowa, ile pieniędzy przywłaszczyli sobie skazany na 9 lat więzienia były premier Vlad Filat i jego ludzie, informuje telewizja ProTV. Gdzie jest miliard dolarów, który zniknął z trzech banków? Jest w stołecznej bibliotece, a przynajmniej imitacja tego miliarda. Wystawiający banknoty artyści chcieli uświadomić społeczeństwu, jak wygląda taki miliard. Tymczasem w niemieckim Kassel trwa batalia o to, by uświadomić Jaroszom, jak wygląda podsuszana kiełbasa. Tamtejsi radni sprzeczają się o to, czy podczas wegetariańskiego festynu powinny być wystawiane produkty mięsne. Producenci tych ostatnich czują się dyskryminowani brakiem zaproszenia na imprezę. Z kolei władze japońskiego miasta Matsui zapraszają zagranicznych turystów na bezpłatne kursy wschodnich sztuk walki prowadzone przez tamtejszych policjantów. Idea jest taka, by zapewnić przybyszom atrakcję, a przy okazji podszlifować angielski funkcjonariuszy. Władze zastrzegają jednak, że na zajęcia zostaną przyjęci tylko ci chętni, którzy posiadają ważne ubezpieczenie od wypadków losowych. Ale mnie wystraszył ten pan od sztuk walki. W słuchawkach to jednak zabrzmiał. Zestawienie niecodziennych doniesień ze świata, tych niekoniecznie z pierwszych stron gazet, jak państwo wiedzą, przygotował Marcin Gutowski. Za 18:07. Scared of us, I've seen the error of my way. Eric Clapton i Elton John, o dwóch takich, co radzą sobie z muzyką. A jeśli chodzi o sytuację rozwojową w Głogowie, to nie tylko w Głogowie sytuacja jest rozwojowa, ale także zdjęcie z Gdyni od pana Jerzego. Bardzo dziękujemy. Wschód słońca nad dźwigozaurami. Dźwigozaury, prawda? Tak się nazywały? Raczej tak, chyba. No tak, tak. Nie, na pewno. Tak, tak. Katarzyna Nosowska, zdaje się. Dźwigozaury. Bardzo dziękujemy za zdjęcie. A jeśli chodzi o pytania z kosmosu, to proszę się przygotować, bo dziś naprawdę ważna sprawa. W porównaniu z innymi zwierzętami rzeczywiście ludzie mają bardzo słabe owłosienie. Owłosienie, które nie rośnie całe życie. Jest tylko jeden wyjątek i to jest głowa. I to nie u wszystkich. I to jest ten drażliwy temat za 12 minut siódma. Słuchaweczki nakładamy. Nałożone. I zaglądamy do prasy. No dobrze, to najpierw wieści z Ministerstwa Rodziny a propos różnych zmian bądź planów zmian. Tak, rząd zmieni 500+. Dziś Fakt na stronie pierwszej pisze o planowanych zmianach w tym programie. No i zaglądamy szybciutko na stronę czwartą. Co pójdzie do poprawki? Minister Elżbieta Rafalska, ją niepokoi tak zwana utrata dochodów. Rodzic, który na przykład stracił pracę, może to uwzględnić we wniosku o 500+ i zmniejszyć swój dochód. Dzięki temu może dostać świadczenia na pierwsze czy jedyne dziecko dziś. Jak dowiedział się Fakt, w drugim półroczu tego roku, ubiegłego roku, wydano prawie 40 tysięcy decyzji przyznających 500+ ze względu na utratę dochodów. Mamy przypadki, że pracownik najpierw rozwiązuje umowę o pracę z danym pracodawcą, a za chwilę podpisuje z nim nową, ale już na niższą kwotę. Czy dostaje do ręki mniej, czy cała operacja jest tylko po to, by dostać 500 zł na dziecko? Słyszymy w resorcie, jak wielka jest skala takich nadużyć, tego oficjalnie nie wiadomo. Resort po przeglądzie programu będzie chciał zmienić przepisy tak, by rodzice nie mogli już naciągać państwa i tak, że tak za utratę dochodu nie będzie można uznać zmniejszenia pensji u tego samego pracodawcy, pisze dzisiaj dziennik Fakt. Natomiast wiceminister rodziny Stanisław Szwed informuje Rzeczpospolitą, że rząd nie poprze kompromisowego, stopniowego wprowadzania ograniczeń handlu w niedzielę. Nie zaproponujemy wariantu z jedną czy dwiema niedzielami w miesiącu z zakazem handlu. Mówi, jego resort przygotował projekt rządowego stanowiska wobec sforsowanej przez Solidarność ustawy zakazującej otwierania sklepów we wszystkie niedziele. Wbrew oczekiwaniom nie zaproponuje swojego rozwiązania. Pozostawi posłom do wypracowania w Sejmie takie właśnie rozwiązanie. A więc rzecz wyjaśni się właśnie w parlamencie. Pisze o tym Rzeczpospolita, która także dołącza dziś na pierwszej stronie mapę. To mapa konkurencyjności regionów europejskich. Indeks konkurencyjności to narzędzie wykorzystywane przez Komisję Europejską do wspierania reform strukturalnych. Londyn znalazł się na czele stawki najbardziej konkurencyjnych regionów, a do pierwszej dziesiątki weszły aż 4 regiony z Wielkiej Brytanii. Polskie regiony raczej na czerwono i to nie jest dobry kolor. Niezbyt konkurencyjne polskie województwa, pisze Rzeczpospolita, a Dziennik Gazeta Prawna pisze, że rząd prosi Brukselę o zielone światło dla inwestycyjnej machiny, bo w tym roku Polska przedstawi do zatwierdzenia Komisji Europejskiej 33 duże projekty warte łącznie około 36 miliardów złotych. Prawie połowę z nich stanowią inwestycje drogowe, m.in. południowa obwodnica Warszawy, czy ringi miast, na przykład Wałcza, Ostródy, Wałbrzycha. Ring Wałcza, wyobrażasz sobie? No i można to sobie już powoli wyobrażać. Vouchering na przykład, tak. Jakie to inwestycje Dziennik punktuje, wylicza na stronie drugiej. Można sobie zajrzeć z różnych regionów, nie tylko oczywiście z Warszawy. Dziś Dziennik Gazeta Prawna więcej o tym pisze. Przy okazji pisze też, że Financial Times napisał, że PiS chce zastąpić Donalda Tuska Jackiem Seriuszem Wolskim. No i tutaj jest rzeczywiście historia dość ciekawa. Volta. Rząd znalazł państwu serwis o siódmej. Rząd znalazł następcę Tuska. Także o tym dziś pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Czy europoseł PO Jacek Seriusz Wolski będzie kandydatem Warszawy, no Polski oczywiście, na szefa Rady Europejskiej. Zobaczymy. Ale Gazeta Wyborcza pisze też o tym. Przypomina, że co roku w organizowanym 1 czerwca posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży mogą wziąć udział nastolatki z całej Polski. Ale by się zakwalifikować, muszą wykonać pracę na zadany wcześniej temat. I w tym roku trzeba odnaleźć miejsce, którego nazwa powinna zostać zmieniona ze względu na propagowanie komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Motyw przewodni: przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie przestrzeni publicznej. Tak to się nazywa. Do 11 kwietnia jest rekrutacja. Pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. No i oczywiście Gazeta Wyborcza, nie tylko Rzeczpospolita i te gazety, które mają strony sportowe, piszą dzisiaj o tym, że wielki bieg gazeta tytułuje, to jest Justyny bieg przez duże B. Ważny bieg, to prawda. Być albo nie być, tutaj już 2B, to jest tytuł z Rzeczpospolitej i Gazeta Polska Codziennie, która pisze dzień, na który czekała 2 lata. Jest siedem bardzo dobrych dziewczyn, mówi Justyna Kowalczyk, a które zdobędą medale? Zobaczymy. Skupiam się przede wszystkim na tym, abym zaprezentowała to, co najlepiej potrafię. Zapewnia nasza biegaczka, która około 13 będzie biegła, 5 minut przed Marit Björgen. Niedobrze, jakby ją goniła, no ale nieważne. Generalnie życzmy pani Justynie wszystkiego dobrego. I tu kolega chciał wtrącić. Bo zawsze się wtrącam. Proszę, robisz to naprawdę z wielką klasą. Oczywiście, że już niedługo porozmawiamy sobie z Michałem Gąsiarowskim, który jest na miejscu i rozmawiał z panią Justyną i pani Justyna też nam powie, jak tam przed biegiem. No to tyle. Na razie, jeśli chodzi o gazety, po 7.20 kolejna porcja. Krystian Hanka, 71335, słuchacz bądź słuchaczka. Jeszcze w sprawach sportowych, redaktorze, czy może pan podać wczorajszy wynik Liverpoolu, bo wychodzę do pracy. Aha, ja od razu powiem, że redaktor oglądał, nawet namawiał. No nie, właśnie obejrzałem tylko połowę. No połowę, ciekawszą. A ja drugą. No ty drugą. No to moja była ciekawsza. Sobie tam. W mojej było mecz. 2-0 dla Leicester. A w mojej było 1-1. Czyli razem 3-1. Urywki z kalendarza. A dziś Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Choć luty próbuje się cyklicznie wydłużać, to i tak jest wyraźnie krótszy od innych miesięcy, przez co zawsze kończy się tak jakoś wyjątkowo znienacka. Chwalą sobie to tylko ci, którzy od tygodni wypatrują pierwszego i przelewu wypłaty. Wynajmujący lokale zaś nie kryją zdenerwowania, że czynsz jest taki sam, gdy ewidentnie dwie doby się gubią. Istnieje wreszcie grupka nieszczęśników, którzy nigdy nie mogą się doczekać urodzin, bowiem w wyniku roztargnienia urzędnika lub nietrzeźwości szczęśliwego ojca mają zapisane w papierach narodziny 31 lutego. Załatwienie przez nich najprostszej urzędowej sprawy obija się o kierownika placówki i trwa godzinami, gdyż po podaniu PESEL-u w uniwersalnym okienku na sali obsługi petentów albo wiesza się system, albo komputer pokazuje, że obywatel taki a taki zamieszkały tu i tu, najprawdopodobniej nie istnieje. W tym roku luty zaskakuje podwójnie, no bo wraz z nim kończy się jeszcze karnawał, co szczególnie uroczyście obchodzone jest w Wenecji, Rio czy Nowym Orleanie. Ścisk turystów panuje tam straszny, a żadnemu z nich z pewnością do głowy nie przyszło, żeby zaglądnąć do Kielc, gdzie dokładnie 534 lata temu biskup krakowski Piotr Myszkowski zezwolił mieszkańcom na zupełnie swobodny wyrób wódki i wina, co jest solidną podstawą do pierwszorzędnej ostatkowej balangi. Pewnie od XVI wieku przepisy się tam jakoś zmieniały, ale Kielczanie ten przywilej w pamięci bez wątpienia mają, zwłaszcza że w całym biskupim kluczu produkcję tę mieli zaklepaną na wyłączność. No i na koniec praktyczna kartka z wyrywanego kalendarza. 82 lata temu wynaleziono nylon wykorzystywany między innymi do produkcji rajstop. I tu istotna uwaga. Napis na metce nylon 6 nie oznacza rozmiaru, tylko liczbę atomów poliamidu otrzymanego przez polimeryzację kaprolaktamu. Jak się o tym nie pamięta, jest kłopot, bo co z tego, że rajstopy ładne i tanio, jak za małe. A właśnie, Łukasz Błąd, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy kalendarz. Zapraszamy jutro. Kolejny odcinek, jutro 1 marca, ważna data. Za 4 minuty będzie 7, jeszcze redaktor sobie przeglądał. I coś ciekawego? Tak, że Rumunia drugi rok z rzędu będzie najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej. Kiedyś to byliśmy chyba my. Krystian Hanke jeszcze raz. A teraz... Będzie łomoc? Będzie. Sharknado, Sharknado, Sharknado, Sharknado, Sharknado, Sharknado, Sharknado, the ocean's monster. Get out while you can. Sharknado, the ocean's monster. It's nature's revenge upon man. It's bigger than big, it's on and tall. Zapraszamy do reklamy. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koń mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Nie zarejestrowałeś karty i twój numer nie działa? Nic straconego! Zarejestruj numer w T-Mobile i korzystaj z super prostej oferty. Aktywujesz raz i za 25 zł miesięcznie masz rozmowy i SMS-y do wszystkich w kraju bez limitu i 10 giga. Więcej na gwarancja.tmobile.pl. Ostatni dzień promocji w Prowidencie. Nie czekaj, czas ucieka. Jeszcze tylko dziś możesz wziąć tanią pożyczkę i wydać na co chcesz. Zadzwoń pod 600-200-200. Provident. Wierzymy w twój plan. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły promocji i regulamin na provident.pl. Promocja trwa do 28 lutego tego roku. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy.